Maciej Szamowski, Dzień dobry. Bartek Broniszewski Cześć. i ja nazywam się Juliusz Konczalski. Zapraszamy na 11 odcinek, epizod podcastu Kronika Gier. Witamy na 11 podcaście Kronika Gier. Dzisiaj ekipa naszego podcastu uległa rozmnożeniu. Zasługa w tym, no, duża zasługa Maćka. Tak? Że ja się rozmnożyłem? Tak, ja chciałem tak właśnie sprawdzić, czy stary siedzisz na tym iTunesie cały czas i wyszukujesz te piosenki? Czy po prostu wiesz, zwarty i gotowy, stary, żeby prowadzić jakąś dyskusję? Już zamknąłem iTunesa. Aha, no to dobrze. Tak, powstrzymałem się. No właśnie, mamy dzisiaj na podcaście Bartek Broniszewski, czyli Bebe. Bebe tak jest. Czyli nasz nowy, świeży nabytek, świeża krew. Dzisiaj podcast wyjątkowy, bo świąteczny, Wigilia. Panowie, może zacznę, żeby tak na rozgrzewkę rzucić takie pytanie. Jak planujecie spędzić te święta? A jednocześnie mając w głowie taką rzecz, że po pierwsze no, jesteśmy graczami wszyscy, a po drugie no, zamierzamy też wsadzić kij w mrowisko, jakim jest polska branża gier. No. To jak idziemy? Zgodnie ze wskazówkami? Nie, no jak już się, stary, tak rzuciłeś do odpowiedzi, to dawaj. Dobrze, no więc ja zamierzam się przede wszystkim wyspać, a w międzyczasie będę kończył Mass Effecta 1 i Dead Space'a 1 i to chyba wszystko. Mass Effecta po niemiecku. Tak, oczywiście, ja. Natürlich. Także no może jeszcze uda mi się przekupić Borderlands w międzyczasie i wtedy... Przekupić? Przekupić. A. Wiesz, to takie a, słowo jak growy, nie? Aha, no tak. No, no nie, no, no to już wiesz, jasne. Wiesz o co chodzi. No dobra, no dobra. A Bartek, w takim razie, to jak ty planujesz święta, że tak powiem, wypocząć z grami? Tak jest. No ja planuję, oczywiście w Wigilię to grać raczej nie będę. Mam nadzieję. A w pierwszy dzień świąt to na pewno zacznę grać, albo jestem już w połowie, to może skończę, grę na PlayStation 3 Far Cry 2, bo akurat w nią gram. Mhm. No ja grałem w wersję na Xboxa. I oczywiście jeszcze będę kończył Dragon Age Początek. Na pewno. To jeszcze nie skończyłeś? Jeszcze nie skończyłem. To taka krótka gra. No, a ja w takim razie powiem, że ja zamierzam pić święta. Zamierzam pić naprawdę 25 stycznia, zamierzam zacząć. No właściwie może... Ale porąbało ci się 25 grudnia. 25 stycznia. 25 grudnia, tak. 25 grudnia mam urodziny, więc... No, będzie się działo, no co tu dużo mówić, będzie się działo, rzeczywiście atmosfera naprawdę na najwyższym poziomie światowym. No dobrze, dzisiejszy podcast chciałem, żebyśmy tak naprawdę, że taki jest wyjątkowy, zanim przejdziemy do życzeń i w ogóle takich pozdrowień tu na samym końcu, to chciałbym, żebyśmy po prostu pogadali o... Każdy z nas ma swoją taką ulubioną, jego zdaniem najlepszą grę roku 2009, no i będziemy o tych grach rozmawiać. Także to już za chwilę. Zaczynamy w takim razie nasz krótki przegląd naszym zdaniem najlepszych. To redakcja ścisła, że tak powiem, jak to powiedzieć, czołówka redakcji Kroniki Gier. Nie, to czołówka polskich redakcji, to tak musisz ująć. Najlepsi redaktorzy, bo to już awansowaliśmy, prawda? Nawet nie chcieliśmy awansować, ale już zostaliśmy tymi redaktorami, więc najlepsi redaktorzy. Śmietanka, tak. Jeszcze ja tylko zapomniałem właśnie w poprzednim wejściu powiedzieć, że nie ma z nami Adriano Gomułki, czyli Caridora, bo niestety Adrian pojechał w turnę ze swoim akordeonem. Co zrobić? I gra na szopkach. No to bardzo pozytywnie, takie no... Ale święta. Nie, no, naprawdę. Fajnie. Ale naprawdę. Bo ja to tak mówię, wiesz, bo Maciek to pewnie już tam trzyma tak za nos, nie? Nie, tylko, co ty, ja sam gram na akordeonie. A ja na przykład, brat mojego kumpla potrafił na akordeonie zagrać Mario piosenkę. I nawet w internecie umieścił to, słuchajcie, na YouTubie, tylko że niestety ten filmik gdzieś mi przepadł. No, pewnie słucha tego podcastu, bo jeszcze słucha i to by napisał linka, podrzucił na jak słuchasz, Wachu. Wachu! Wachu, jak słuchasz, to walnij linka na Twitterze. Gdzie są twoje bity, Wachu? To właśnie nie jego, tylko jego brata. No nie, dobra, to tak o czym będziemy rozmawiać, bo... No dobrze, tak, to ja tylko już tak krótko, pokrótce powiedziałem, dlaczego nie ma z nami Adriana, dlaczego jesteśmy teraz w takim gronie. No tak jak już powiedziałem wcześniej, powtórzę, Bartek Gruniszewski, bb.pl, nasz nowy świeżutki jeszcze nabytek. Cieplutki, prosto z piekarni, tak, przyjechał do nas. Tak, tak. No i zaczynamy, słuchajcie, od gry, którą Maciek chciał. Od Maćka zaczniemy właściwie. Maćku, jaka jest według ciebie najlepsza gra 2009 roku? Stary, powiem ci, że wybór był bardzo ciężki, ale najlepszą grą 2009 roku dla mnie jest DJ Hero. I teraz pewnie pojawia się pytanie, dlaczego jest najlepszą. Nie, to już właściwie nas nie interesuje, to powiedzmy ja teraz Bartka. Dlaczego? Nie powiem ci, bo odpowiedź jest zaskakująca. No. Jest najdroższą grą. No stary, wiesz, to można zawsze patrzeć jakby pod tym kierunkiem, pod tym kątem. Nie, że no jak to był oczywiście żart, ale no dla mnie DJ Hero jest najlepszą grą tego roku głównie dlatego, że jest to pierwsza gra z serii tych gier muzycznych, która mnie była w stanie do siebie przekonać. Ja jako osoba grająca to na instrumentach różnych i podłużnych. A na przykład na czym lubisz najbardziej grać? Na gitarze. A ja na przykład najbardziej... A Bartek? Ja na gitarze również i nigdy mnie nie wciągnęło żadne Guitar Hero, ponieważ faktycznie gram i no dla no, mnie to nie ma sensu po prostu. Tak, dokładnie. A ja na przykład muszę wam powiedzieć, że najbardziej lubię grać na instrumencie, który się nazywa mandolina. No, już myślałem, że powiesz słowo na F, ale... Nie no nie, właśnie dlatego powiedziałem na M. No dobrze, więc przejdę dalej. Nie będę kontynuował tutaj, prawda, fantazji twoich. Jest... Albo to jest takie dwuznaczne. Nie załapaliście? Załapaliście. Załapaliście, no. No to dobrze. Więc gra z serii DJ Hero, czy, no bo już można się spodziewać, że prawda będzie DJ Hero 2, 3 i 4. Bardzo mi się spodobała. Generalnie lubię tego typu muzykę jako tako. I to co mnie poraziło to, że gra z miejsca była w stanie mnie przyciągnąć na długie godziny do monitora. Ale rzadko się to zdarza, bo nawet tak świetny Mass Effect to wymagał ode mnie dwóch podejść zanim się w ogóle wkręciłem w tą grę. Więc w DJ Hero wsiąkłem momentalnie i bardzo mi się gra spodobała. No, chcesz coś jeszcze wiedzieć, może chcesz polemizować, że jest. No ja chciałbym właśnie polemizować właśnie, tylko może Bartek chciałby coś zapytać tutaj. Nie wiem, może ma jakieś... Ogólnie jestem ciekawy, jak wygląda to miksowanie kawałków. Powiem ci tak, sprawa jest tak naprawdę prosta. No, dla kogoś, kto gra na jakimkolwiek instrumencie, to jest to tak naprawdę śmieszne, bo dla mnie to jest no, takie bezmyślne tak naprawdę naciskanie tych guzików. Aczkolwiek w pewnym momencie faktycznie miałem takie wrażenie na początku, jak zacząłem grać po pierwszych, nie wiem, dwóch godzinach, trzech, że faktycznie tak już się wkręciłem, że mówię, kurde, no faktycznie skreczuję, nie? Ale miksowanie samo w sobie jest tak naprawdę mocno uproszczone i nie masz wpływu specjalnie na to, jak będzie ten kawałek zmiksowany, czy ten skrecz zabrzmi tak, czy inaczej. No także to jest tak naprawdę takie bezmyślne naciskanie, no wiesz, tych ale... guzików, nie? W rytm, czy nawet nie w rytm, bo one nie zawsze wchodzą w rytm. Nawet jak popatrzyłem, są dwa sety, w których jest też gitara. Ponieważ ja nie mam tej gitary, no to jakby to z automatu leci. Można sobie ja mam gitarę do Xboxa. Wow. Wpadnę do ciebie na chatę kiedyś. No dobra. Będziemy grać. Na pani. Więc... A dlaczego obrażasz mnie? Nie, skąd? Więc jak popatrzyłem sobie, jak wygląda ta ścieżka gitarowa, no to w ogóle w żaden sposób nie jest w stanie to oddać grania na prawdziwym instrumencie, ale ja się tego nie spodziewałem w żaden sposób. Także... A grałeś w ogóle, poczekaj, wejdę ci teraz tylko szybko w słowo, grałeś w Guitar Hero, którąś grę, którąś część w ogóle Guitar Hero, ale w demo tylko, na padzie, nie? Nie. Czy na gitarze grałeś? Na padzie, na sradzie grałem, na gitarze normalnie, tylko... Nie no, wiesz, no pytam się z ciekawości, nie, w ogóle mnie to, stary, nie wkręciło. To, co mnie... wiesz, w Guitar Hero sens jest taki, że fan muzyki rockowej, który nigdy nie grał na gitarze, jest w stanie odegrać te numery, nie? Ale wiesz co, to jest dyskusyjna sprawa. I możesz sobie w taki sposób aktywny słuchać muzyki, nie? Tylko ja w taki sam sposób mogę puścić sobie z iTunesa, jeszcze wspomnianego wcześniej, MP3, wziąć swoją gitarę, odpalić piec i zagrać te same piosenki. A w DJ Hero ja mogę odpalić sobie genialne miksy, bo są naprawdę na najwyższym poziomie miksy, posłuchać tych miksów i przy okazji ponaciskać guziki i tam udawać, że jestem tym DJ-em. I to, co jest najśmieszniejsze, to jak grasz w tą grę, to ci się wydaje, że jesteś taki fajny, ale generalnie ci, co są na zewnątrz i na ciebie patrzą, to nie widziałem jeszcze osoby, żeby no to, tak, ale, ktoś zrozumiał. Więc wiesz, tak naprawdę działa to na te same jakieś bodźce czy części mózgu człowieka, no tylko załóżmy, ja nigdy nie będę grał w Guitar Hero, a inna osoba nigdy nie będzie grała w DJ Hero, bo ktoś jest DJ-em, a ktoś gra na gitarze. No, na tej zasadzie ja to tak. Ale to jest właśnie dyskusyjna sprawa, bo mój kumpel, właśnie jeden z moich znajomych, właśnie chyba ten sam, o którym przed chwilą mówiliśmy, on gra na gitarze. Ja w ogóle też znam parę osób, które grają generalnie na gitarze i nie przeszkadza im to, żeby się doskonale bawić, wiesz, w Guitar Hero. I nie mają wcale takiego podejścia, że granie w piosenki, wiesz, w Guitar Hero to jest... Ja na przykład też umiem stare zagrać, na przykład umiem zagrać stare Merlina Mansona, jakieś piosenki Antichrist Superstar na gitarze. Wiesz, ja ci powiem tak, dla mnie... Trzy akordy na krzyż stare i jedziesz. No tak, tylko wiesz, dla mnie jest na przykład dyskusyjna sprawa tego typu. No. Po co ja mam marnować czas, ucząc się grać piosenki Antichrist Superstar na Guitar Hero, potrafiąc ją grać w rzeczywistości. Ale właśnie jej nie ma stare w Guitar Hero. I no to wiesz, jest dlatego gram w Guitar Hero. No ja się domyślam, nie? Ale wiesz, o co chodzi, że jakby grając już jako tako na tej gitarze, zresztą nie będę o swoim poziomie gry na gitarze rozmawiał, no ale powiedzmy, że jakoś tam gram, no nie ma to dla mnie w ogóle sensu, bo ja sobie, jeżeli miałbym kupić Guitar Hero, to kupiłbym Guitar Hero Metallica. Tylko po co mam kupować Guitar Hero Metallica, jeżeli 70% ich piosenek potrafię zagrać? No właśnie, ale wiesz, czy też nie dochodzi do takiego, znaczy to jest takie pytanie, które mi się rodzi w głowie, że tak naprawdę ta gra jest jakby to jest taka gra imprezowa, nie? To jest w najmniejszym, wydaje mi się, stopniu, zresztą podobnie jak DJ Hero, nie? Bo my tak naprawdę tutaj rozmawiamy o tym, że sami gdzieś tam gramy sobie w te gry, ale to są takie gry, które właśnie DJ Hero czy Guitar Hero, że... Nie, ale właśnie DJ Hero bym nie określił jako grę imprezową, więc to znaczy, to jest tak. No coś ty, stary, zapraszasz, słuchaj, zapraszasz koleżankę. I stawiasz na środku pokoju stół, one tańczą, ty skreczujesz, ale stary. Właśnie, to jest tak, ty skreczujesz, a nikt inny tego nie będzie potrafił robić. Bo z tego, co się już zdążyłem zorientować, rozgrywka w tym nie jest taka prosta i to... Mhm. Żeby gra w DJ Hero dawała ci satysfakcję, musisz grać na hardzie. A żeby grać na hardzie, to już trzeba całkiem dobrze grać na medium. No, co też wymaga, załóżmy, nie wiem, 2-3 godzin wcześniej, przynajmniej ode mnie, może od niektórych wymagać więcej. Więc jeżeli ktoś do ciebie przychodzi na imprezę, to w gruncie rzeczy wygląda to tak, że leci muza, wszyscy sobie tańczą, a ty jak ten idiota, stary, na ten... Ale mi się wydaje, że sobie na imprezie... Ale mi się wydaje, stary, że na imprezie jednak mimo wszystko ludzie pod wpływem różnych bodźców, takich nie do końca chyba... Nie wiem, jak to powiedzieć, no ale pod wpływem różnych substancji, może w ten sposób, chemicznych, no będą chcieli na pewno spróbować. Ja na przykład pamiętam, jak swego czasu robiłem imprezę, na której rzeczywiście graliśmy akurat wtedy w Rock Band i mimo, że były osoby, które praktycznie w ogóle nie mają nic wspólnego, wiesz, z grami i w ogóle z graniem, wiesz, jakiekolwiek gry, tym bardziej w takie gry muzyczne, doskonale się bawiły i chciały generalnie próbować swoich sił, wiesz, nawet na perkusji, która wydaje się na pierwszy rzut oka chyba najtrudniejszym instrumentem, tak naprawdę, wiesz, ja tu mówię o Rock Bandzie w tej chwili, no na tak, chwilę, nie? Ale wiesz, to nie chodzi o samo próbowanie, wiesz, bo ja próbowałem swoich sił w Dance Revolution i powiedzmy, no jakbym się uparł, to by mi to zaczęło wychodzić, nie? Tylko... No powiem tak, no jestem w stanie zrozumieć, że ktoś się przy tym świetnie bawi, nie grając w to na co dzień, jak jest mocno narąbany, nie? Ale tak, to no jest to naprawdę ciężka gra, to jest gra w stylu, no nie wiem, Tonego Hawka, na, jeżeli chcesz być najlepszym graczem po sieci, nie? To już się kończy, że tak powiem, zabawa w robienie kickflipów, tylko robisz, wiesz, kombosa, który tam, którym trzaskasz, nie wiem, 8-10 milionów punktów i no tam nie ma, wiesz, jazdy typu podskocz i zrób kickflipa i wyląduj, nie? No na tej zasadzie, tak to wygląda, no, jest to bardzo ciężkie, no. Chciałem się zapytać, czy ta gra jest trudna, no bo ludzie zwykle na imprezach nie będą się wciągali w coś, no właśnie, co jest trudne. To jest ten problem. Ale to ja się znowu, wejdę trochę, poczekaj, tak, ja wejdę ci w słowo tylko tutaj, dlatego że ja grałem też w DJ Hero i mam wrażenie, że właśnie ty mówisz, Maciek, że generalnie potrzebujesz jakby odpalić grę na tym hardzie, nie? Żeby mieć z niej jakąś frajdę. No tak, ale to ty, bo ja na przykład chyba, już nie pamiętam, czy ja na hardzie grałem, czy na medium, bo chyba na medium i jak się przerzucałem na harda, to już było dla mnie trochę za trudno i musiałem naprawdę poćwiczyć z tymi piosenkami. Ale nie, poczekaj, ale grając na medium dostarczało mi to naprawdę sporo frajdy i jestem w stanie sobie wyobrazić coś takiego, że ludzie, którzy właśnie w ogóle jakby nie znają tej gry, czy w ogóle nie znają tej mechaniki i tak dalej, zaczynają grać na tym najniższym poziomie trudności, to też im dostarcza sporo frajdy. Poza tym no na imprezie wydaje mi się... Ale stary, na imprezie... Na easy ale, to tam musi być już taki żal, że po prostu to... Ale słuchaj, no ale przecież na imprezie nie... Generalnie jak przychodzisz na imprezę, to po to, żeby się bawić, nie? Najważniejsza w tym wypadku, wydaje mi się, najważniejsza jest muzyka. Czyli właśnie to, co się wydobywa z no głośników. Tak, tylko wyobraź sobie taką sytuację, że odpalasz grę na easy, jest impreza, no i muzyka jest świetna, nie? I osoba jest cała zajarana, że będzie grała po prostu zaraz na... będzie DJ-em. I całe zadanie, jakie stawia przed nim gra, to jest naciskanie jednego guzika, załóżmy w jakimś tam interwale 20-sekundowym, nie? No to małpa jest w stanie to ogarnąć. Bierzesz na poziom wyższy, jeszcze ten poziom przed medium, no to dochodzi jeszcze jedno uderzenie. Na medium dochodzi ci scratch, dwie strony i zabawa tym crossfaderem, a jak zarzucisz hard i załóżmy, większość ludzi lubi te piosenki, które są później, nie? Czyli tam Jay-Z i załóżmy, nie wiem, Daft Punk. No ja odwrotnie, muszę powiedzieć, mi się najbardziej podobały te na początku. No mi też akurat, no ale generalnie jest tak, że ludzie czekają na to, żeby pograć w kawałki Daft Punku albo Jay-Z. No to które tam, są, powiedzmy szczerze, przereklamowane. To tam jest hardcore, to ja się nie wypowiem. Bo jeszcze dlaczego? Pojadę po kimś. Nie, no ja lubię Daft Punk, naprawdę. I no ja też, ja mówiąc szczerze... Też mi się podobały, aczkolwiek ten, co są na początku, są naprawdę chyba najfajniejsze. Są takie najbardziej, wiesz, tak bujają się fajnie. Mhm, dużo tak. Fajnych, tak, takich w stylu... Tak mi się coś to kojarzy z Dusty Springfield i tak dalej, z takimi kapelami rockowymi, wiesz, z lat 60., które są jakby wzięte z... No, czy nawet coś takiego, tak, bo mi się jakoś strasznie podobało. No dobra, czyli co, według ciebie jednak DJ Hero jest najlepszą grą roku? No wiesz, jest to jedyna gra w tym roku, która była w stanie mnie po prostu od tak, wiesz, bez niczego przyciągnąć do siebie. A miałem naprawdę duże obawy przed zakupem tego, no bo jednak to 400 zł nie chodzi. Piechotą i kupujesz w ciemno, a wcześniej Guitar Hero totalnie mnie do siebie nie przekonywało. A tutaj wszystko fajnie, owszem, no ja gra kupiłem ma, w ciemno. Owszem, gra ma swoje wady, ale ma też mnóstwo zalet i osobie właśnie, która no, nie ma nic jakby z tą taką DJ-ką wspólnego, a podoba jej się taka perspektywa, to na pewno się spodoba. Tak mi się wydaje. No i jest to gra zdecydowanie dla jednej osoby. Myślisz, że jednak tak. Dla jednej osoby? Tak, zdecydowanie. Ale próbowałeś grać w ogóle w internecie z kimś, czy, grałem, czy wiesz? Jest to bez sensu, po prostu. To znaczy, a jak to wygląda? Bo na przykład w Guitar Hero, bo ja mówiąc szczerze... Wygląda to tak, że obaj gracie ten sam kawałek, no tak. Te same ścieżki, niczym się to nie różni, więc generalnie no kto popełni tam pierwszy błąd, nie? Bo na przykład, słuchaj, w Guitar Hero jest tak, że są różne tryby grania online i na przykład jest taki tryb, w którym część, na przykład zaczynacie grać piosenkę i na przykład ty grasz jeden fragment, potem następny fragment gra drugi jakby gracz i tak dalej, nie? Poza tym kiedyś pamiętam, że w Guitar Hero w ogóle był taki świetny tryb, już chyba tego nie ma w tym Guitar Hero, w tym najnowszym to nie wiem, w Guitar Hero 5, ale w Guitar Hero World Tour tego już nie ma, czyli ten taki Guitar Battle, to się pojawiło w Guitar Hero 3 i to mi się bardzo podobało generalnie, to był fajny tryb. Fajnie się sprawdzał w multi. Tutaj jeżeli chodzi o właśnie tryby gry i jakieś opcje z tym związane, no to DJ Hero bardzo kuleje, ale mi się na przykład to podoba, bo uważam, że dorabianie jakby zbędnej filozofii typu, wiesz, zdobywanie nowych ciuszków, jakieś tam levele postaci i tam dostosowywanie postaci pod siebie w tego typu grze jest no totalnie zbędne. Wiesz, ja i tak się nie przyglądam, jak wygląda ale ten koleś, ci powiedzieć, gram. Muszę ci powiedzieć, że tak coś czuję, że jednak Bartka nie przekonałeś, że to jest najlepsza gra. Ja się nie dziwię. No, bo ja nie mam żadnego doświadczenia w takich grach. W sensie żadnego instrumentu plastikowego w domu nie mam. Ale ja mam w ogóle grałeś w jakieś gry muzyczne? Wiesz, właśnie Guitar Hero, DJ Hero? Próbowałeś, wiesz, na przykład w sklepie, jak są czasem te standy takie, nie? Tak, tak, to próbowałem właśnie w sklepie, tylko w sklepie. Nigdy do końca mnie do siebie nie przekonały, dlatego nie kupiłem. I prawdopodobnie nie zamierzam, ponieważ ja naprawdę wolę sobie pograć na prawdziwej gitarze, niż bawić się w plastikowe instrumenty. No jest to marnowanie czasu. Słuchajcie, panowie, ale co to za czasy? Widzę, że dzisiaj wszyscy faceci grają na gitarze, no. No ja nie gram. To ja nie gram, tak. Dlatego mi zostawiła dziewczyna. Dobra, czyli pierwszą grę już mamy. DJ Hero, gra roku 2009 według redaktora Szamowskiego. W takim razie redaktor Broniszewski, proszę bardzo, do tablicy, czuję się przywołany. I Bartku, według ciebie, powiedz nam, jaka gra jest według ciebie najlepszą grą 2009 roku. No i krótko uzasadnij swój wybór, a my będziemy zaraz cię przepytywać. No, według mnie najlepszą grą 2009 roku jest Dragon Age Początek. Może to nie jest jakieś specjalnie oryginalne, bo już wiele się o tej grze mówiło, ale ta gra mnie w 2009 roku naprawdę wciągnęła. Oczywiście to niedawno, bo niedawno wyszła, ale naprawdę wciągnąłem się w nią i jakby zapadłem w ten świat tam wykreowany przez firmę BioWare. I jak na razie, no, dobrze się bawię. Oczywiście gra nie jest pozbawiona wad, ale może kiedy indziej o tych wadach opowiem. No tak, no dzisiaj... Tak będziesz musiał opowiedzieć chyba dzisiaj. Nie, bo to my będziemy raczej o wadach mówić, wiesz, żeby tam krytykować. Ale ja mam w takim razie jeszcze jedno pomocnicze pytanie, bo mówisz Dragon Age Początek, ale Dragon Age Początek w jakiej wersji? PC-towej, konsolowej? No więc właśnie... Pewnego pięknego dnia, nie było jeszcze śniegu, pojechałem sobie do sklepu i to był oczywiście MediaMarkt w Zabrzu, akurat. I tam jest takie wielkie stoisko z grami PC-towymi, a obok jest stoisko z grami konsolowymi. A więc ja przez 10 minut kursowałem pomiędzy tymi półkami od jednej do drugiej i zastanawiałem się, którą wersję wybrać, czy wersję PC-tową, czy wersję na PlayStation 3, bo taką konsolę posiadam. W głowie miałem recenzję, bo się naczytałem chyba przed zakupem, oczywiście zawsze czytam i naczytałem się, że wersja PC-towa jest najlepsza. To koniec końców wziąłem wersję PC-tową. Troszeczkę się na niej przejechałem, ale tylko w jednej kwestii, więc to może też nie na temat na dzisiaj, bo to jest trochę za bardzo temat techniczny. I prawdopodobnie jak tą skończę grę i będę miał okazję, to jeszcze o takich wadach technicznych może opowiem. Ale koniec końców nie żałuję, wersja PC-towa naprawdę jest fajna, wersja PC-towa jest taktyczną, walka jest taktyczna, aktywna pauza i wydawanie rozkazów, no jest to fajne i świetnie się gra. No właśnie, ale znowu, taktyczna pauza, wiesz, wszystko się zgadza, ale brak kolejkowania zaklęć, znaczy w ogóle umiejętności postaci. Oczywiście, nie ma tego, ale prawdopodobnie jest to podyktowane tym, że ta gra niesie w sobie także dziedzictwo gier konsolowych. Niestety na konsoli kolejkowanie zaklęć do końca nie miałoby sensu, ponieważ na padzie jest to trochę słabo wykonalne. Ale ja wam się... Znaczy wiesz, kolejkowanie zaklęć mogłoby mieć miejsce na padzie, to nie ma jakby problemu, bo możesz też dać na padzie aktywną pauzę, która według mnie na przykład jest archaizmem. Aktywna pauza? Dlaczego? No, dlatego, że powiedzmy sobie, według... Ja grałem w Mass Effecta obecnie i tak. Dla mnie system z Mass Effecta, który polega na tym, że nie wiem, przytrzymujesz jeden guzik, pojawia ci się ten click wheel, wybierasz sobie, załóżmy, którąś tam opcję i gra jest automatycznie pauzowana, ale ty puszczasz ten guzik, i akcja leci dalej do przodu. Według mnie to jest jakby wystarczający zabieg, nie muszę naciskać spacji, żeby zapauzować, wybrać sobie wszystkich. No nie, no tak, ale po spacji nie masz, słuchaj, na padzie. No ja wiem, no ale nie jest ona mi potrzebna do niczego. Ale Maciek, mi się wydaje, że to też jest właśnie aktywna pauza, paradoksalnie. Bo mi się na przykład też bardzo... Tylko ona jest uproszczona, rozumiesz, czyli nie masz takiej pauzy typu... No dobra, słuchajcie, to ja pauzuję grę i idziemy teraz po bułki i po masło do sklepu. To dokonam ruchu. No tak, ale teoretycznie możesz zawsze wejść do menu i to zrobić, tylko widzisz, ja na przykład też się zgadzam, że ten system, który był w Mass Effect'cie, system walki, moim zdaniem był świetnie rozwiązany, bo taki, mi się bardzo podobał i generalnie ja na przykład się tam już, taka mała znowu dygresja, ja się w ogóle nie burzę, że ten Mass Effect 2 to będzie gra, w której, wiesz, będzie dużo tego strzelania i tak dalej. I właśnie zastanawiałem się, jak grałem właśnie w Dragon Age, dlaczego ten system z Mass Effect'a nie został zaadoptowany do tej gry. Czyli na przykład jeżeli zbliżasz tą kamerę na sam dół i masz kamerę z nadramienia czy tuż za pleców swojej postaci, to dlaczego właśnie nie zastosowano tego systemu z Mass Effecta, nie? Kiedy on jest rzeczywiście bardzo, wydaje mi się, taki intuicyjny i w gruncie rzeczy cała walka jest bardzo dynamiczna, szybka, efektowna, to wszystko fajnie wygląda, natomiast właśnie, niestety... Według mnie to by było lepiej dla tej gry, jakby ona była bardziej właśnie dynamiczna i jakby wiesz, kiedy doszłoby do sytuacji, że twoje działania, jakby masz większy wpływ na to, jak to będzie wyglądało, nie? Że nie wybierasz sobie po prostu ataku typu, no dobra, teraz obusieczny mam miecz, plus 3 i wybieram atak zwykły, potem czar. I patrzę sobie, jak prawda postać walczy, nie? Na tej zasadzie, tylko tak, ale jak jestem w Mass Effect'cie, nie? Że jakby musisz też trochę od siebie dać, że statystyki mają wpływ na to, jak to wygląda, ale nie do końca, rozumiesz? Rozumiem, tylko mi się wydaje, że wiesz, że ja generalnie nie jestem przeciwny samej idei aktywnej pauzy, tylko mnie właśnie boli to, że twórcy tej gry dali nam po prostu taki wybór na zasadzie albo masz aktywną pauzę, ale bez kolejkowania i wtedy musisz praktycznie co chwila pauzować grę. I właśnie, Bartku, czy to nie jest dla ciebie takie trochę, wiesz, że tak powiem, no rozczarowujące, nie? Że grasz w grę i tak naprawdę co chwila musisz pauzować, wydawać komendę, pauza, komenda, pauza, komenda i to mniej więcej tak wygląda. I to jeszcze każdej postaci. W wersji pecetowej oczywiście. Tak, w wersji pecetowej. Oczywiście, że troszeczkę mnie to rozczarowało, ale ja się na to nastawiałem, szczerze powiem, bo ja jestem dość hardkorowym graczem pecetowym. Konsolę mam od bodajże półtorej roku. Mhm. I ja podchodziłem do tej gry tak samo, jak podchodziłem do gry, na której oczywiście Dragon Age się wzorował, czyli Baldur's Gate. Mhm. Ta gra jest dla hardkorów i moim zdaniem wersji pecetowej tylko dla nich. Nie polecam Dragon Age początek dla graczy niedzielnych na pececie. Naprawdę nie. Nie grałem w wersję konsolową, ale z tego co się orientuję i z tego co widziałem w internecie, na YouTubie i innych stronach, to tam na konsoli jest ta gra prostsza z tego względu, że jest troszeczkę łatwiejsza i bardziej nastawiona na walkę niż właśnie na taktykę, bo tutaj dochodzimy do takich dwóch jakby takiego skrzyżowania dróg między Mass Effectem a Dragon Age'em. Mhm. Widać, że naprawdę także dużo rzeczy z Mass Effect zostało przeniesionych do Dragon Age'a, ale tam, bo powiedzmy sobie szczerze, Mass Effect to było taka troszeczkę, może tutaj będę jakieś herezje opowiadał, ale troszeczkę strzelanka i troszeczkę RPG. A tak naprawdę z RPG to tak za dużo nie miało ze sobą wspólnego aż tak, bo dla mnie prawdziwy RPG jest właśnie coś podobnego do Dragon Age'a, gdzie mamy tysiąc rodzajów broni, tysiąc rodzajów pancerza i mogę sobie modyfikować. A nie uważasz, że RPG to tak naprawdę to, tak, w jaki sposób jest prowadzona fabuła i to, że możesz podejmować jakieś tam decyzje, są dialogi i tak dalej, bo wiesz, ja na przykład grając w Mass Effecta nie wkręciłem się w niego od razu. Jednym z takich powodów był na przykład natłok różnych rodzajów broni, które nic mi nie mówiły. Wiesz, wypada tego tyle, że ty w ogóle nie ogarniasz, na jakiej zasadzie masz wybrać tą lepszą broń tak naprawdę. Także tam nie można na to narzekać. A generalnie wydaje mi się, że to, co powinno stać za dobrą grą RPG, to ta fabuła, nie? Która za Mass Effectem stoi. Chyba. Za Mass Effectem stoi. No nie wiem, czy w Mass Effectie jest aż taka super fabuła. To jest powielany oczywiście pewna baza, ponieważ w Mass Effectie znów ratujemy wszechświat, a tutaj w Dragon Age ratujemy krainę, która się nazywa Ferelden. Te gry mają... Ja tu wejdę, no niewątpliwie te gry mają wiele podobieństw, tylko wiesz, mi się wydaje, że w przypadku Mass Effecta ja bym nie powiedział, że tam fabuła, ja bym się nie zgodził właśnie z tym, że tam fabuła jest jakaś niesamowita, czy jakaś taka znacznie lepsza niż to, co jest powiedzmy w Dragon Age'u. Ja tego nie mówię, ja mówię, że jest dobra po prostu, jakby, że... To znaczy jest okej, okay, ale w tym mi się wydaje, że ta... Znaczy ja to mogę mówić tylko o moich, wiecie, że tak powiem, takich przemyśleniach i mi się wydaje, że ta fabuła jest... dlatego mi się na przykład podoba fabuła bardziej w Mass Effect'cie, bo tam ten temat jest taki, wydaje mi się, w mniejszym stopniu oklepany jednak. Mimo wszystko takie science fiction bardzo odległe, wiesz, którego akcja dzieje się gdzieś w jakimś 21, czy tam 23 stuleciu, nie wiem kiedy dokładnie, już nie pamiętam, czy to jest 22, czy 20, czy 30, czy 500. W każdym razie, no, wydaje mi się, że to jest taki mniej oklepany temat, nie? Natomiast no, w przypadku Dragon Age'a jednak mamy to takie fantazy, powiedziałbym, bardzo, bardzo standardowe. No tradycyjne, może powiedzieć, że to jest tradycyjne, ale moim zdaniem dla mnie osobiście, bo ja mogę tylko mówić oczywiście o swoich takich odczuciach, dla mnie to nie jest żadna wada gry, dla mnie to jest akurat zaleta, bo ja bardzo lubię takie tradycyjne fantasy, pokroju Baldur's Gate, czy tam możemy mówić, że to jest Icewind Dale na przykład też. I dla mnie to jest zaleta i mam... I dlatego właśnie nie polecam tej gry dla takich niedzielnych graczy, no bo gracz hardkorowy oczywiście się odnajdzie w tym, ponieważ będzie miał tysiące różnych elementów do złożenia, tam zbroje, hełmy, miecze, topory i w tym ekwipunku naprawdę tego nie brakuje. Tu jest różnica właśnie, jeżeli zestawimy ze sobą Mass Effect i Dragon Age, ponieważ w Mass Effectie tak naprawdę gracz nie miał zaspecjalnego wyboru, jaką broń wybrać. Tam był kilka rodzajów broni, mogłeś sobie zmieniać amunicję, czy dodawać jakieś tam różne inne bariery tej broni, ale nie miałeś i tyle, prawda? Mass Effect to jest taki okrojony RPG strzelanka. No pewnie tak. Co się będziemy kłócić? Zakrzyczałeś nas. Nie, dlatego że ja się nie chcę, słuchajcie, broń Boże, kłócić, ani nawet udowadniać, że nie wiem, że ja mam rację, czy że przepraszam, że Maciek ma rację, że Bartek jest w błędzie, albo odwrotnie, bo to nie o to chodzi, tylko wiesz, tak staram się tak, żebyśmy tak mogli też uzasadnić różne rzeczy, ale a propos właśnie tego, że ta gra nie dla niedzielnych graczy, no ale na przykład wersja konsolowa też nie dla niedzielnych graczy, jak się ogląda właśnie, wspomniałeś o tych... Z tego, co ja słyszałem na przykład, to wersja konsolowa właśnie tak, dla niedzielnych graczy. No właśnie. Że jest coś takiego, że poziom medium na PC-cie to na konsoli hard, albo wyżej nawet, więc tak. Słuchajcie, jesteście hardkorowymi graczami na pewno i wy się odnajdziecie... Maciek na pewno nie, on gra w DJ Hero. No, dobrze. I wy na pewno się odnajdziecie w tej grze, ale na przykład jakbym dał mojemu koledze, który nie jest hardkorowym graczem, grę Dragon Age, to on by wyłączył ją po 10 minutach, jak wam gwarantuję. Ale dlatego, że nie jest hardkorowym, czy myślisz, że... Dlatego, że nie jest hardkorowym i ta gra po prostu by go przerosła. Naprawdę, nawet na, moim zdaniem na konsoli, tam jest tyle do wyklikania, tyle do zrobienia, że on by odłożył ją w kąt i więcej do niej nie wrócił na pewno. Chętnie bym zagrał w Dragon Age'a, ale... ale dla mnie problem jest też taki, no momentami na screenach po prostu grafika mnie odrzucała, no. Właśnie, może powiedz, ale... jak od strony graficznej to tak wygląda, bo dla mnie momentami naprawdę jest paskudnie. Grafika w grze jest, powiedziałbym, średnia. Ale grafika to nie wszystko. Grafika to nie wszystko. Na konsoli jest, z tego co oczywiście widziałem na filmach, bo nie mam wersji konsolowej, i z tego co czytałem, na konsoli jest okropna, Na PC-cie jest, powiedziałbym, średnia, znośna, można grać fajnie. Tam jest, oczywiście na PC-cie tekstury są w wyższej rozdzielczości, to zupełnie inaczej wygląda. Lepsze są cienie. Ja bym dodał może jeszcze jedną rzecz, że w przypadku wersji PC-towej tak naprawdę, jak oddalisz sobie tą kamerę na, do tego widoku tak zwanego taktycznego z góry, który jest, to muszę powiedzieć, że ta gra bardzo ładnie wygląda, bo ona trochę przypomina tym swoim takim designem właśnie te tytuły jak Icewind Dale, jak Baldur's Gate, tylko tyle, że tak jak w tamtych grach te tła były rysowane i generalnie były, no nie mogłeś ani obracać kamery, ani nic, to tutaj możesz sobie jakby tą kamerę obracać i tak dalej, prawda? I to akurat ja uważam, że grafika, oczywiście jak się zbliża, wiesz, to kamerę się zbliży na sam dół do tych różnych postaci, to widać, że to jest taka trochę... Ale widzisz, właśnie w przypadku wersji konsolowej to będziesz głównie grał z zapleców bohatera i będziesz widział wszystko, jak jest w dole. Ale widzisz, mi się wydaje, że jednak mimo wszystko każdy, kto chce chyba zagrać w Dragon Age, to powinien jednak sięgnąć po wersję PC-tową. A nie, no to spoko, to biegnę po komputer nowy. Ale nie, mówię serio, stary, dlatego że wydaje mi się, że to tak jak w jakimś sensie, znaczy mi się akurat Dragon Age jakoś tak specjalnie nie podobał, ale to jest właśnie ta gra, która tak jak to Bartek powiedział, czerpie, wiesz, pełnymi garściami z tego, co było wcześniej, z Icewind Dale, z Baldur's Gate, to jest jakieś tam nawiązanie do tych gier. Szkoda tylko, że właśnie zabrakło tego kolejkowania. Czyli rozumiem, Juliusz, że dla ciebie kolejkowanie całą grę zepsuło. Bardzo mi zepsuło. Bardzo, bardzo mi zepsuło rozgrywkę, dlatego że ja nienawidzę tego systemu skryptowania zachowania postaci, który jest w tej grze, a który został przeniesiony już z, nie wiem, z Neverwintera na przykład. Tak? Mi się ten system nigdy nie podobał. W Neverwinterze go od razu wyłączałem. To dla mnie w ogóle była jakaś totalna porażka. Tutaj mam jakby jedną opcję. Albo jak będę próbował bawić się tym oskryptowaniem i ewentualnie zmniejszę poziom trudności na minimalny i wiesz, i sprawię, że po prostu, wiesz, ta drużyna idzie tak na rympał, wszystkich rozwala, jakoś tam sobie radzi na najniższym poziomie trudności, w mniejszym czy większym stopniu. Albo po prostu będę grał na normalnym poziomie trudności, czy nawet na hardzie, wszystko jedno, i praktycznie walka będzie tak strasznie rwana, w tym sensie, że wiesz, pauza, każdemu po kolei jeden wydaje komendę, co ma zrobić, jakiej mikstury użyć i tak dalej, po czym wyłączam pauzę, czekam aż oni wykonają ten jeden cios, po czym znowu pauza, powtarza się cały proceder i tak w kółko. I to jest tak rwane, że jak potem czytam, że wiesz, że ludzie grają w te gry 40 godzin, to myślę, że pewnie z 25 godzin to jest właśnie to takie pauzowanie i wiesz, wydawanie tych komend, i to jest tak sztucznie wydłużone. Tak mi się wydaje, no. Masz po części rację, Liuszu, ale taki cel i taką grę chcieli zrobić panowie z BioWare. Oni nie chcieli zrobić drugiego Obliviona, gdzie walka jest, gracz aktywnie dość uczestniczy w walce, gdzie tam są bloki, jakieś tam parady i tak dalej. Na przykład czegoś takiego brakuje, nie? Tak, ale ta gra u podstawie nie miała w ogóle tego w założeniach. Ta gra miała czerpać garściami z Baldur's Gate i nawet nie kryli tego ani włodarze BioWare. Po prostu oni chcieli zrobić następcę na konsole i na komputery, jakby to powiedzieć, nowej generacji, czyli dzisiejsze, grę, która przyciągnie fanów tamtych gier. Mhm. Nie fanów strzelanek FPS, bo mi się wydaje, już, że chciałbyś, żeby ta gra była cały czas taka to znaczy, akcja. Broń Boże, ja właśnie jestem fanem generalnie Icewind Dale'a, jestem fanem Baldur's Gate'a, jestem oprócz tego także zagorzałym i wielkim fanem Obliviona, przy którym spędziłem mnóstwo godzin i uważam, że to jest gra po prostu wyśmienita. Fantastyczna. To jest gra, która, jak czytam później jakieś takie komentarze, że ona jest skonsolowiana, taka konsolowa i tak dalej, absolutnie się z tym nie zgadzam. To jest gra, która jest kompletnie innym RPG-iem, bo to jest RPG, który pozwala ci tak wejść w ten świat i przez chwilę pomyśleć, że możesz w niej robić co chcesz. Oczywiście to są pewne ramy tych questów, to nie jest wszystko na takiej zasadzie, że masz taką totalną swobodę, że każdy quest możesz przejść na różne sposoby i tak dalej, ale to nie o to chodzi. Masz takie poczucie, że tak naprawdę możesz robić co chcesz, no mimo, że tak naprawdę nie możesz robić co chcesz, prawda? No to jest jasne, ale jakieś takie fajne wrażenia ta gra w sobie budzi. Natomiast to kolejkowanie, dlaczego nie ma tego kolejkowania? No to kolejkowanie gdyby było to kolejkowanie, to o wiele fajniejsza sprawa, można było naprawdę No nie wiem, no w Neverwinterze kolejkowanie było. No dlaczego nie ma kolejkowania? No to jest dramat dla mnie, no po prostu, no. Może twórcy myśleli, że ta gra byłaby troszeczkę za łatwa, wiesz. Nie wiem, jakbyś mógł wydawać tak 5 czy 6 na raz rozkazów, to może faktycznie gra byłaby za łatwa. A może nawet, nie wiem tego, może faktycznie kiedyś wprowadzili to kolejkowanie i je usunęli potem z gry. Bo tak też mogło się stać. Więc... No ja mówiąc szczerze, mam nadzieję, że jednak zmądrzeją i w którymś momencie wprowadzą to kolejkowanie, bo z tego co wiem, to w tej grze nie ma trybu wieloosobowego, co też mnie w jakimś sensie rozczarowało, dlatego że pamiętam Neverwinter Nights to była gra, która oprócz tej beznadziejnej kampanii, wiesz, dla pojedynczego gracza, takiej właściwie niewiele różniącej się od Diablo i tego typu gier, to tak naprawdę, znaczy Diablo to jest świetna gra, ale mówię w tym sensie, że Diablo no to jest taki, powiedzmy, ta fabuła, to wszystko nie ma większego znaczenia tak naprawdę. Znaczy powiedzmy sobie szczerze, Diablo nie ma fabuły jakiejś tam... Tak, dokładnie. No, fabuła jest tak. Natomiast tutaj ta fabuła rzeczywiście w Neverwinterze wydawała, czy w ogóle w tych grach od Bioware, no, fabuła to powinna być, prawda, świetna, nie? Tak. Rozbudowana, monumentalna i tak dalej. Natomiast problem polega na tym, że odpalenie Neverwintera online, no to po prostu inna gra. Zupełnie co innego. Serwery dedykowane, serwery robione na zasadzie persistent worldów, czyli tych światów takich istniejących niezależnie jak masz w grach MMORPG. Takie przeniesienie w ogóle MMO na skalę mikro dla powiedzmy 60 graczy na małych serwerach społecznościowych. Niesamowicie się budowała społeczność w tych grach, w Neverwinterze zwłaszcza, bo ja to grałem w Neverwintera. I tego mi brakuje znowu w Dragon Age, bo nawet już pomijam te wszystkie rzeczy, wiesz, że tak powiem ta fabuła i to wszystko, okej, ale jakby na przykład byłby multi, można było fajnie pograć z innymi graczami, gdzieś właśnie w takim stylu trochę jak Neverwinter, wiesz, jakaś takie community, które by się wytworzyło wokół tej gry, społeczność ludzi, którzy robiliby mody, robiliby różne fajne rzeczy, wiesz, ale mody, nie takie mody, że odpalasz moda, który tak naprawdę zmienia ci jakieś tam pojedyncze, drobne rzeczy i tak naprawdę musisz grać w grę od początku, żeby zasmakować tego moda, bo to nie ma sensu żadnego. Nie? Czy ty chciałbyś, żeby powstały po prostu inne kampanie, w ogóle niezależne? Oczywiście, w ogóle niezależne. Nawet nie tyle kampanie, ale właśnie tak jak w Neverwinterze, serwery, że logujesz się na serwer i na tym serwerze masz wszyte questy, masz wszyte NPC, masz w ogóle inny świat. Na przykład masz świat, nie wiem, z D&D, masz, czy z Forgotten Realms, prawda? Rozumiesz, jakby, no, tego mi brakuje. Brakuje ci po prostu jakby interakcji człowiek-człowiek. No na przykład, niewątpliwie. Tego oczekiwałem, mówię szczerze. Dlatego chyba wybrałaś inną grę. Taki będę, Paczek, przeszedłem płynnie dalej. No dobrze panowie, to teraz zapytajcie mnie, jaka gra jest najlepsza w 2009 roku według mnie. Jaka gra? No Juliuszu, jaka? Symulator Farmy. Pozdrawiam Techland. Ja się zawiodłem Juliuszu, bo myślałem, że powiesz, że Farmville. Nie, słuchaj, Farmville mnie znudził. Farmville się. Tak, Farmville mnie znudził do tego stopnia, że w tej chwili sieje tam po prostu byle co, byle najdłużej rosło. Dlatego, że po prostu, no nie da się inaczej. Po prostu, wiesz, za każdym razem jak mam odpalić tę grę i się okazuje, że mam zebrać plony i muszę tak, wyczyścić ten klik, wiesz, tam nie wiem ile tych pól jest, 14 na 14, nie? Czy 12 na 12. I tak, muszę każdym kliknięciem każde pole. Potem stary wybieram z menu. Czyli teraz klikałeś 14 na 14, dobrze, no fajnie. No nie, teraz klikałem pewnie mniej, ale wiesz, i tak za każdym razem, nie? Potem wyczyścić te pola i znowu. No dokładnie, stary, tak to wygląda. A jak się stary pomylisz, nie, i poruszysz myszką, to cały ekran ci się gdzieś posuwa, wszystko ci się wali, nie? I znowu. Nie, potem to skończysz, stary. W menu wybierasz, stary, jakie jest, wiesz, jakie masz, co masz zasiać, nie? Wybierasz, ona, znaczy musisz teraz czekać, nie? Potem czekasz, aż ludzik on tam chodzi, nie? Ona zbiera, bo ona musi wykonać te polecenia, nie? No to czekasz, stary. Nie, stary, już 20 minut siedzisz i grasz, nie? Ale nic nie robisz, stary, tylko klikasz. I później jest tak. Ona już to wybierze, nie? w połowie stary tego wybierania wyskakuje ci jakieś wielkie okienko do tego ekranu, no możesz skorzystać z okazji i wysłać jakiegoś gifta, nie? Klikasz allow i w tym momencie stary wyrzuca cię z tej gry, przechodzisz do sekcji gifta, wybierasz, żeby wysłać jakieś prezenty znajomym, wracasz do fanwin i w tym momencie masz połowę pola zasianą, czy tam wiesz, przygotowaną do zasiania, a drugą połowę znowu. No jest to problem tej gry, a symulator farmy od razu wsiadasz na traktor i jedziesz, stary. Stary, i symulator farmy to jest gra, która po prostu działa na zasadzie... Yeah! A czy mi się nie, wydaje, że Farmville jest taką grą dla, jak to nazwać troszkę po amerykańsku, Soccer Moms, gdzie panie, które mają dużo czasu wolnego, siedzą sobie w domu i sobie klikają. Ja bym powiedział, że to jest gra dla bezrobotnych. A ja bym powiedział jeszcze inaczej. Ja bym powiedział, że to jest gra tak naprawdę, która ma sprawić, żeby ludzie... to jest gra, która idealnie wpisuje się w jakimś sensie w całą tą popularność Facebooka. Na tym ono to się wszystko wiąże. To już chyba o tym nawet mówiliśmy. Że wiesz, że to jest gra, która ma przyciągać ludzi, dlatego że tam masz te czasy zbierania plonów. I tak naprawdę za każdym razem musisz powracać do tego i siedzieć na tym Facebooku. W jakiś sposób w dzisiejszych czasach, kiedy klikalność stary... Kiedy ta klikalność stary jest najważniejsza, to tak naprawdę wiesz, no to ma znaczenie stary i ci ludzie wiesz, wracają do tego Facebooka, nawet jakby wiesz, bo nie wiem czy korzystacie z naszej klasy. Ja na przykład mam coś takiego, że jak zacząłem w jakimś sensie korzystać z tej naszej klasy przez dłuższy okres, no to wchodziłem tam praktycznie codziennie, sprawdzałem czy jacyś nowi znajomi się nie pojawili, czy na przykład ktoś mnie nie odwiedził, wiesz, jakiś znajomy nie wszedł na mój profil i ewentualnie, żebym go później, przepraszam, zaprosił i tak dalej, nie? Ale w momencie, kiedy ta nasza klasa to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie taki portal, w którym masz znajomych i innych znajomych, no to też nie ma sensu po jakimś czasie tam w ogóle wracać. Ja w tej chwili na przykład wchodzę na naszą klasę raz na, nie wiem, 2 tygodnie, tak naprawdę. A na Facebooku siedzisz praktycznie co chwila, bo co chwila wracasz na tego Facebooka, no coś się dzieje, nie? Bo tutaj musisz ziarenka zebrać. Maciek, nie graj w trakcie. Sorry, no musiałem. No dobra, to teraz mnie naprawdę zapytajcie, jaka gra jest najlepsza według mnie. No jaka była twoja ulubiona gra w tym roku? No to naprawdę symulator farm. Nie, żartuję. Borderlands. Borderlands, tak? To w sumie... no to taki klon Diablo, tak? Można powiedzieć. No właśnie nie. Ja bym nawet powiedział mocniej, wiesz, dlatego że ja pamiętam, że jak pojawiły się pierwsze... Znaczy w ogóle powiem dlaczego. Znaczy dlaczego Borderlands, bo to była gra, która mnie wciągnęła. Strasznie mi się podobała, była prosta, nie musiałem czytać w ogóle żadnych questów i po prostu grałem online w trybie czyli kooperacji. Nawet nie wiesz o czym jest, bo z tego co ja się zorientowałem, wiem, bo słuchaj, się przygotowałem, wiem. Cała fabuła jest w questach właśnie. No tak, ale to tak naprawdę... Kto by się tam tym przejmował? Kto by się tam tym przejmował, stary, to oczywiście. Natomiast wiesz, chodzi jeszcze o coś innego. O to chodzi, że ta gra jest... taka, że grasz w tym trybie kooperacji z innymi graczami i po prostu właśnie, wiesz, tak jak grałem w World of Warcraft, stary, w którymś momencie, właśnie, jak pamiętam, jak grałem... Poczekaj, tylko chcę to powiedzieć, nie? Że w którymś momencie, jak grałem w World of Warcraft, to wyglądało w ten sposób, że taka czysta mechanika, stary. Zwłaszcza jak się leveluje już drugą postać w World of Warcraft, to ten w ogóle się nie czyta. Znaczy generalnie, jak dochodzisz do 20 poziomu w World of Warcraft, to już też nie czytasz tych questów, tylko instalujesz sobie taki addon, który cię za rękę prowadzi od questów, stary. I to jest najlepsze rozwiązanie. Natomiast generalnie tutaj jest podobnie, nie? W tym sensie, że tylko że tutaj to ci nie jest potrzebne, bo to jest jakby wbudowane wszystko. Patrzysz sobie na mapie, gdzie masz... Ta mapa jest trochę kiepsko rozwiązana, no powiedzmy w ten sposób, nie? W tym sensie to mi się średnio podobało. Ale generalnie to jest dość proste. Odpalasz i masz taki idealny zabijacz czasu. Wieczorem jesteś zmęczony po całym dniu pracy, czy wiesz, po różnych jakichś rzeczach. I tak naprawdę, no co masz zrobić? No odpalasz sobie spokojnie tego Borderlandsa. Gra ma fajną grafikę, fajny klimat. Ma taki fajny klimat falloutowy, wbrew pozorom. Nie wiem, czy graliście w ogóle? Mhm, tak. Ale mówisz o Falloutie 3. Borderlands, mówię o Borderlands. Ale, bo ty pytałeś o Fallouta, czy graliśmy... Nie, nie, aha. Nie, pytam, czy gracie w Borderlands, no bo chcę... Ja nie grałem chwilę, bo chciałbym, żebyście ewentualnie potwierdzili. Ja nie grałem. Aha, no to nie... Ale mi się wtedy nie podobało, a teraz zmieniłem zdanie. No ja słyszałem, że cenę za darmo rozdaje teraz Borderlands. O, może nam Konrad wyśle. No napisz stary do niego maila. Natomiast oczywiście... Jakbyś to zostawił, stary. Ale dlaczego, stary, nie? No zostaw, to może nam Konrad wyśle. Natomiast wiecie, no generalnie Borderlands, tak, ale coś Maciek, bo ty chciałeś mi tam wejść ciągle w zdanie i tak, w końcu nie wiem to. Chciałem wysłać taką odważną tezę. Słucham. Czy nie uważasz, że Borderlands jest właśnie tym, czym stało się Diablo 2, przynajmniej to już w pełni świadomie, a Diablo 1 nieświadomie, czy to jest po prostu taka gra sieciowa, bo jak ja oglądałem dzisiaj recenzję wideo, czytałem recenzje normalne na ten temat, żeby wiedzieć jak najwięcej na temat tej gry, doszedłem do wniosku, że jak kupię tą grę, a już wiem, że ją kupię, to nie widzę po prostu sensu grania w pojedynkę, nawet zaczynania w pojedynkę. To jest taka gra jak Left 4 Dead, gdzie po prostu, no, jakby tam to nawet nie masz takiej opcji dostępnej. To znaczy, możesz sobie niby tam grać, ale to już jest czwarta z kolei opcja do wyboru. To znaczy, wiesz, niewątpliwie to, co mi się rzeczywiście bardzo podoba, to ma wiele, bo z kolei w zeszłym roku moją ulubioną grą, najlepszą grą był właśnie Left 4 Dead. Dlatego, że ja lubię takie gry, które są takie bardzo proste w swojej, wiesz, strukturze, no, konstrukcji. To dla mnie też za proste jest. Ale słuchaj, to jest gra, która właśnie, podobnie właśnie jak Left 4 Dead, ona oczywiście ma te elementy RPG i tak dalej, ale generalnie sama rozgrywka jest bardzo prosta. Ta gra nie próbuje udawać, że to jest jakieś pseudointelektualne nie wiadomo co. Wiesz, tak jak dużo różnych gier jest. Ja nie mówię teraz o tych grach, na przykład, o których wy mówiliście, bo to nie w tym sensie, mówię bardziej w takim sensie, wiesz, jakby są jakieś takie monumentalne produkcje i tak dalej, nie? Jak na przykład, nie wiem, Uncharted jakiś, nie? I wszyscy od razu myślą, że to jest jakiś wielki hit, a przecież wszyscy wiemy, że to jest słabe. Kto by tam w Uncharted grał? Chociaż nie wiem, a Bartek, ty grałeś w Uncharted? W Uncharted pierwszy, tak, w dwójkę niestety jeszcze nie. Aha. No fajna gra Uncharted 2, muszę powiedzieć, podobała mi się, ale żeby nazwać ją grą roku, chyba nie. Borderlands wydaje mi się, że ma... Wiesz, to co jest fajne w Borderlands, to to, że jakby ta gra tak, jak dla mnie przynajmniej, wzięła się totalnie znikąd, nie? Nagle się pojawiło i wiesz, wzięła tak naprawdę rynek cały growy na świecie takim szturmem, nie? To... chwyciło. No tak. Wiesz, i to jest w tym fajne, że ten pomysł po prostu chwycił, nie? I że wszyscy zajarzyli. Jak ja widzę filmy, gameplaye z tego i widzę, jak kolesie strzelają, załóżmy, z jakiegoś tam karabinu do mobów i lecą te punkty takie jak w Pluginie z WoWa. No tak, jak w Pluginie z WoWa. No to dla mnie to jest po prostu mega klimat i mi się to strasznie podoba, tylko... Według mnie, no, jest to gra stricte online, tak mi się wydaje. No widzisz, ja się nie do końca z tym zgodzę, dlatego że niewątpliwie ta gra bardzo zyskuje, jeśli gra się ją w trybie kooperacji. No to jest po prostu w ogóle bajka. Natomiast w momencie, kiedy grasz nią samemu, mi się też bardzo podoba. Ja bardzo dużo, chyba do 10, nie wiem, do 15 poziomu, czy do 12, 13 poziomu grałem, tak, tam maksymalnie jest 50, ale do 13 poziomu grałem całkowicie offline. I dopiero później zacząłem grać online. I no mówiąc szczerze, i tak się świetnie bawiłem. Także wiesz, ale to jest ta specyfika, bo to jest znowu, no, niewątpliwie, że jak grasz w Left 4 Dead w trybie dla pojedynczego gracza, to ta gra bardzo dużo traci. Natomiast jak grasz w trybie online'owym, no to jest zupełnie inna bajka i gra się fenomenalnie. I podejrzewam, że ten sam mechanizm może zadziałać właśnie w przypadku Borderlands. Tylko znowu, Borderlands to była gra, która początkowo miała być w ogóle MMORPG, z tego co ja pamiętam. Ja pamiętam pierwsze zapowiedzi, które się pojawiały Borderlands, takie jeszcze filmiki, zwiastuny, to były w ogóle filmiki z grafiką nie taką komiksową, tylko taką bardziej normalną. I wydawało mi się, że to będzie taka gra jak, wiesz, nawiązująca klimatem do Fallouta, który dzieje się gdzieś na jakiejś odległej planecie i będzie działać całkowicie, wiesz, online, właśnie rasowe MMORPG, i myślałem, że to mniej więcej w ten sposób będzie działać. Natomiast dostaliśmy coś do takiego MMORPG, ale dla czterech graczy i jeden jest hostem. takie w skali mikro, czyli jakby gracze się dobierają w pary, czy w te maksymalnie czteroosobowe drużyny za pomocą jakiegoś tam lobby, a później przechodzą do, że tak powiem, do... A ty grałeś w jaką wersję, że tak powiem? Ja grałem w wersję PC-tową. Ale mówiąc szczerze, w tej chwili jestem na etapie zastanawiania się nad zakupem wersji konsolowej. Dlatego, że... na Xbox. No właśnie nie wiem, czy na Xboxa, czy na PS3, w każdym razie, no jak... No ja poczekam... pogram. Ale to poczekajmy, stary, aż ta gra jeszcze stanieje. Aż zejdzie cena do 80 zł, no. No to kurwa, to 2 lata mam czekać. No co ty, stary, to szybko. Przecież to cenega wydaje. To napiszmy maila, stary, z petycją. Do Konrada? Cenę. Ale napiszmy, stary, co nam szkodzi. No do Konrada, stary. Od razu do Konrada. Do jakiego Konrada? Do Konrada Hildebrando? Bo o jakim my Konradzie, stary, o jakim Konradzie mówisz? Ja nie wiem, stary. No w każdym razie, że generalnie tak, no dla mnie Borderlands to jest najlepsza gra 2000. Jakieś pytania, no może coś mi zadajcie. Ja muszę powiedzieć, że chyba troszeczkę Cenega w Polsce nie do końca nie wierzyła w ten tytuł, ponieważ na pudełku widnieje taki wielki napis, czy tam z tyłu gdzieś, że patch polinizujący dla gry będzie wydany później. Aż to jest... A to chyba jednak, że nie Cenega wydaje, to Lem wydaje. Taki. Nie, wydaje Cenega. Ale Cenega, nie, tak? Nie, Cenega, bo... nie, Cenega wydaje. Bo ja się tak. Właśnie niedawno dowiedziałem, że to taka specjalność Lema jest. Ale nie, to akurat wydaje mi się wcale nie musi być przyczyna tego, o czym mówisz, tylko bardziej tego, że jest kryzys i generalnie tnie się koszta różnych rzeczy. I Cenega już nie pierwszy raz coś takiego zrobiła, bo w przypadku na przykład, właśnie, to zaraz pogadamy o tym, ale w przypadku na przykład Barta ma, w przypadku na przykład, no to też bardzo ciekawa konstrukcja, pozdrawiam Zultora. No w każdym razie, wiesz, no, to działa na takiej zasadzie, że... To działa na takiej zasadzie, że generalnie Batman wyszedł, prawda? I zaraz po premierze Batman Arkham Asylum pojawił się patch, chyba 1.1 się nazywał, i ten patch niestety, znaczy stety, bo ten patch miał dodawać tę fizykę taką, tą z wykorzystaniem Nvidia Physics. Tak zwany miał być patch, a okazał się sracz. Tfu! 10 zdrowaszek, idź do kąta! W każdym razie miał się pojawić patch, znaczy ten patch niestety nie działał z polską wersją językową. I Cenega później pisała, tak, już ten patch się, tam Konrad pisał, że już ten patch się ukaże za tydzień, a potem ten tydzień się wydłużył do miesiąca. No. I w końcu, ale... jak się pojawił ten patch, to już nie grałem w tego Batmana Ola. Ale nie widzicie takiego jakby tutaj powiązania, że Cenega faktycznie troszeczkę chyba się pogubiła w tym wydawaniu gier, ponieważ na pudełku z Batmanem jest taki też napis, że fantastyczne efekty physics. No ale taki, oni tak... już się dawno pogubili temu. Panowie, jeszcze zanim przyjdziemy, to tylko tak pokrótce, tak na sam koniec, o takich wielkich nieobecnych, bo w sumie żaden z nas nie wymienił takich gier jak na przykład Batman Arkham Asylum, na przykład Uncharted 2, Among Thieves, drugi, to wielkie hity, przypominam, bo to są gry, które generalnie... Uncharted 2 Among Thieves to w ogóle chyba pobił wszelkie rekordy, jeśli chodzi o zdobywanie bardzo wysokich not, zwłaszcza w Polsce redaktorzy bardzo chwalili. No tak, ale to ja bym tego tematu nie poruszał, to znaczy ja osobiście, bo jeszcze się na razie Aha. Znaczy ja powiem tak, że ja tego tematu także nie będę poruszał, ponieważ ja tylko wypowiadam się w gry, w które grałem, a akurat w Batmana i w Uncharted nie grałem, więc no więc nie będę się wypowiadał. A ty, Maciek, grałeś w którymś z tych gier? W Batmana grałem. I co? No, fajne, nie? Ale... fajne. Fajne, no daje radę, ale głupia ta gra jest. Nie, wiesz co, ja bym powiedział, że... Ale skończyłeś? Nie, no co, trochę grałem. Aż tak, żeby ją kończyć, to mi się nie podobało. No. Mhm. Wiesz, no jest no... taka strasznie powtarzalna. Wiesz co, nie, ja bym się nie zgodził. Ja skończyłem Batmana, podobała mi się, ta gra była fajna, ale wydaje mi się, że to nie była chyba taka gra, powiedzmy, na grę roku. To znaczy, ja bym powiedział coś takiego, jak rozmawialiśmy jakiś czas temu, tak znowu poza podcastem, to Maciek tak powiedział, że DJ Hero, czy nawet dzisiaj chyba nawet to powiedziałeś na podcaście, że to jest taka gra, która tak... A może tego nie powiedziałeś, że to jest taka gra, która... którą tak sprawiłaś, że tak się poczułeś, wiesz, że to jest, taką frajdę ci zaczęła dostarczać jak jakieś tam x lat temu i tak dalej, nie? Jak jakieś tytuły, które kiedyś się odpalało. Ja muszę powiedzieć, że właśnie te wszystkie gry typu właśnie Borderlands, przepraszam, nie Borderlands, Batman Arkham Asylum, czy właśnie Uncharted 2, no to są takie standardowe, nie? Natomiast właśnie Borderlands ja mógłbym pewnie też coś takiego powiedzieć, jak powiedziałeś, że tak się poczułem, jak wiesz, jak dawno się nie poczułem grając w żadną grę. I myślę, że właśnie dlatego Borderlands dla mnie z tym tytułem. No. Fantastycznie. No ja też. No dobrze, no. 11 podcast w tym roku wypada zakończyć. Nie wiem, czy będziemy jeszcze nagrywać między Sylwestrem, chłopie, chłopy. Oj, myślę, że chłopie. Myślę, że chłopie nie. Tak? Ja nagramy? No myślę, że damy radę. Ja myślę, że damy radę, no. To no, i już ostatnio mówiłeś, że wiesz, nie dasz rady, no. Znaczy przed chwilą. Aha, nie. Chwilą. Nie, no, ja wszystko dam, ja wszystko dam radę. No, w porządku. Czyli co? Życzenia jakieś wypadałoby, może jakieś pozdrowić. No ja bym chciał ze swojej strony pozdrowić Nieczyste Zagrywki. Ja tak samo, bardzo fajny podcast. Mój ulubiony, powiem szczerze, mój ulubiony polski podcast. Naprawdę profesjonalnie nagrywany, ale dokładnie. Właśnie dlatego, że oni nagrywają to w jednym miejscu. Ale znowu, wiesz, nagrywanie w jednym miejscu to nie wszystko, bo Poligamia też kiedyś nagrywała w jednym miejscu i jak Piotr Gnym na początku mówił, to mówił tak... Ale on nadal tak mówi, on mówi tak... O, no dokładnie, stary, takie klimaty były, także... O kurczę, także... i znowu potem wejdą na kronikę i będą komentować. Niech komentują, niech spróbują. Niech komentują, słuchaj, no, jak przejdą moderację. Zawsze mogą próbować. Nie no, w każdym razie tak, no, ja pozdrawiam oczywiście Nieczyste Zagrywki. Pozdrawiam też Dachmana i jego Fantasmagierię, także pozdrawiam świątecznie. Świetny podcast, świetny. Ale gorsze od Nieczystych Zagrywek. Nie no, żartuję, no nie chcę tak wartościować. Pozdrawiam konsolowca, konsolowiec.pl. Pozdrawiam jeszcze Games World, coś takiego, taka stronka jest. Games Copy World, tak? To co, stamtąd keje bierzesz. Nie, Games World, słuchaj, czekaj, muszę to dokładnie sprawdzić na kronicy gier, bo tutaj właśnie mamy. Taki mam niezręczna cisza zapanowała. Macika, co ty masz z mikrofonem, że tak ciebie słabiej słychać teraz? A nie wiem, może go rozjebałem dużo. A nie, dobra, to już jest chyba trochę dobrze. W każdym razie, słuchaj, to się nazywa... Tak, Games World, dobrze powiedziałem. Czyli jeszcze Games Worlda pozdrawiam. Pineappleblog.pl również, o, dzięki, pozdrawiam. Dzięki, to ja też cię pozdrawiam. Dobra. I cóż jeszcze? No oczywiście nieobecnego Adriana Gomułkę, Caridora. Nie przejmuj się, stary, komiksy są naprawdę najlepsze. żeby się nam Caridor nie podłamał totalnie. Cóż jeszcze? No chciałbym pozdrowić też wszystkich sponsorów Kroniki Gier, którzy się w tym roku pojawili. Czyli Epic Fail i w tej chwili to Sniper.net. Sniper.net. Dzięki wam możemy jeść. Nie no, ja też bym chciał kogoś pozdrowić. Ja bym bardzo, bardzo chciał pozdrowić panów z Nieczystych Zagrywek, bardzo profesjonalnie nagrane i musicie się jeszcze wiele nauczyć, naprawdę. Nie poziomu śmiechu na antenie, bo jest słabo, ale widzę w was potencjał całkiem niezły. I kogo tam jeszcze? No Dachmana z Fantasmagierii, żeby się nie łamał chłopak. Będzie no, dobrze. Ostatnio strasznie łamie, wiesz, ja ostatnio wieczorami go pocieszam, on do mnie zawsze pisze na gadu wieczorami i no prawie płaczę. Prawie płaczę. No i Grześka, Julek, fajny był blog. Kronika Gier ma na Facebooku 40 fanów, a Fantasmagieria miała na początku tylko 16. Ja mówię, ale stary, nie martw się, bo te 40 fanów Kroniki to są wszystko nasi znajomi. To nie są żadni fani. Ty też jesteś tym fanem? Ja też jestem tym fanem, tak. No i Damian też jest tym fanem. Nie, właśnie Dachman nie jest fanem Kroniki. Fanem. Jest, tak? Jest Damian Palucha Kadachman. Aha, no to dobra. To go nie, dodam do znajomych, bo nie zaprosi mnie do znajomych. A to dodaj go do... Dobra, a to jeszcze Bartek w takim razie, może kogoś by chciał pozdrowić. Znaczy ja może nie będę taki super oryginalny, ale ogólnie to może chciałbym złożyć życzenia świąteczne. No tak, to zaraz będziemy składać wszystkim. To ja może zacznę. I chciałbym złożyć wszystkim słuchaczom podcastu Kronika Gier naprawdę życzyć wesołych świąt. I może faktycznie w święta trochę odpuśćmy i mniej grajmy, a więcej spędzajmy czasu z rodziną. No i chciałbym wam, koledzy Juliuszu i Maćku, złożyć naprawdę życzenia wesołych świąt i dużo fajnych prezentów. No, bardzo dziękuję również w imieniu swoim, w imieniu mojej rodziny. Nie, ale ja naprawdę, ja również też oczywiście wszystkim fanom Kroniki Gier chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia w nowym roku. I w starym też, bo jeszcze parę, jakiś czas do starego, i też święta Bożego Narodzenia, i święta to taki czas jednak religijny, duchowy. Tak, pojednajmy święta... się, właśnie ja bym też coś dodał. Ale pamiętajcie, że święta Bożego Narodzenia to nie są święta, to są sakralne święta. Pojednajmy się w te święta, odpuśćmy trochę, nie grajmy i... Myślałem, nie bójcie się, wyraźcie po prostu to, co myślicie o tej branży. Oczywiście, pojednajcie się z branżą. Ale nie, właśnie nie. Nasze łamy są, znaczy, nie, ja bym chciał może w ten sposób w nowym roku zaapelować do innych tutaj podcastów, serwisów, do, prawda, no, Zultar. Bo ja zauważyłem. By się pojawiał w komentarzach, Radek Zaleski też się pojawiał w tych komentarzach, Jakub Teper. Nie idźcie tą drogą, panowie. Nie idźcie tą drogą, no. Chciałem zaapelować świątecznie, ale dobra, żartuję. Ogólnie generalnie też życzenia naszej branży, konkurentom, wszystkim składam jak najbardziej. Poligami, poligatce, poligami, poligatce, poliszmatce, wszystkim. Ale jeszcze chciałem pozdrowić wszystkich pozdrowić. Chciałem pozdrowić też... No właśnie. Wszystkich, dobrze. Wszystkich, nie, ale naprawdę już tak już to, no, poważnie, bo tak trochę ktoś może pomyśleć, że my takie żarty robimy, to w końcu Wigilia taki czas, no ale trzeba się śmiać zawsze, życie jednak, życie dostarcza nam tylu przykrości, że naprawdę to jakaś postawa... Oczywiście, trochę czegoś się przydało i słuchajcie Kroniki Gier po to, żeby się rozpromienić, uśmiechnąć, być szczęśliwymi, zadowolonymi, świetnych prezentów wam życzę. Jak ja byłem młodszy, to zawsze chciało się dostać pod choinkę Resoraki. No dobra, to nie wiem, Bartek, proszę, Maciek, no może jeszcze coś powiedzcie. Nie, no ja to, mi odebrało naprawdę słowo. Słowo mi odebrało. To pozdrowienia do Zultara. No. No nie wiem naprawdę, nie wiem co powiedzieć. No ja mogę tylko powiedzieć, pojednajmy się wszyscy z branżą i powiedzmy sobie po prostu to, co myślimy. Ale to o sobie Wigilii, nawzajem. O sobie nawzajem, przy Wigilii. Przy wigilijnym stole. Pod jemioło. Tak, pojednajmy się. Pod jemioło. Pojednajmy się z branżą na 4 dni, a potem i tak wbijem szpileczkę. Wszystko do pierwszego. Tak, tak. Do pierwszego wypłata. Nie, do 1 stycznia, bo od 1 stycznia nowy rok. A wtedy już będziemy ostrzy jak... brzytwa. No dobra, czyli co, wypada w takim razie zakończyć ten podcast. Ze mną był Bartek Brończewski. Już go nie ma. Nie, jestem. A co mam powiedzieć? Dobrze, przepraszam. Ze mną był Bartek Wojniczewski. Juliusz Kończarski? Nie, ty powiedz, że dziękuję, co? Albo coś takiego, nie? To tam dziękuję, do widzenia, nie? Takie coś robić, dobrze. Tak, to tak jak profesjonalnie, żeby to trochę też zaleciało, nie? Że jesteśmy profesjonalistami, czyli ze mną był... W dzisiejszym podcaście ze mną był Bartek Wojniczewski. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Maciek Szamowski. Ja również dziękuję za zaproszenie. Prowadzący nie domagał trochę, ale... I byłem jeszcze ja, a ja się nazywałem Juliusz Kończalski. To taki stary żart. Ja się nazywałem. Kiedyś tak mówiliśmy. Nikt nie zakumał. Mój pozdrowienia dla Zultara. Przestań. kończymy ten podcast. Życzymy wam wesołych świąt, dużo prezentów, zdrowia, szczęścia i radości. No dobra, to co, to kończymy już ten temat? To wtedy ja walnę po tym śmiech, dżingiel, nie, i jedziemy dalej. Czy chcecie jeszcze gadać? Mi się wydaje, że żeśmy dość dużo powiedzieli o tym. Dobrze, ja na pewno ze swojej strony na pewno wrócę do tej gry, jak ją skończę i powiem o tych rzeczach, które mnie naprawdę denerwują też. No, ale dziś jest taki dzień pozytywny. Tak jest.